Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepimize cennete gidecek amel işlemeyi nasip etsin. İmanı anlamayı, imanın lezzetini bütün damarlarda hissedenlerden eylesin. Rabbim tevhid ehli olan ve tevhid ehli üzerine ölen ve cennete girenlerden eylesin bizler. Kardeşlerim, bu nurlu yolda insanın bilmediği her noktada bir karanlık, bir cehalet söz konusudur. Nasıl ki yolda giderken bir sis, o düzgün olan aracın düzgün dahi olsa, her şeyi çalışsa, bir sis önünü görmeye mani olabiliyorsa, cehalet de ne kadar sıhhatli olursan ol, o gittiğin yolda sana nedir? Karanlıktır. Aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, nasıl ki şimşek çaktığında gözlerinin önü görürler, şimşeğin aydınlığı gittiğinde yerlerinde çakılıp kalırlar diyorsa, İslam bir nurdur, bir aydınlıktır. O da önünün görmesine nedir? Sebep olur. Cehalet olan, yani İslam'dan bilinmesi gereken meselelerin bilinmediği her noktadaysa, iblis o kadar meseleleri süslemiş, yaldızlamıştır ki senin aklında, zihninde hep hakkın dışındaki batıl vardır, ilim etmediğin her noktada. Ama maalesef insan her şeyi merak eder ama diniyle alakalı bir söz, bir şey duyduğunda doğru mu yanlış mı diye ne yapmaz? Ayrıntısına gitmez. Allah cehaletimizi götürsün, karanlıktan bizleri aydınlığa çıkarsın. İşte akide derslerinde küçük demeden, büyük demeden işlemiş olduğumuz her mesele, karanlık olan her noktanın aydınlatılmasıdır. Geçen hafta sahabelerin üzerinde durduk. Yine devam ediyoruz. Sahabelerin son dönemindeki Ali'nin şehit olmasıyla birçok fırkalar çıktı. Bu fırkalardan bir tanesi Rafiziliktir. Yani bugünkü Şia dediğimiz koldur. O da Abdullah İbni Sebe denilen bir Yahudinin İslam ümmetinin içindeki o anki şöyle bir çözülmenin, fitnenin olduğu bir ortamda insanların arasına birçok laf atarak bir fırkanın oluşmasına sebep olmuştur. Yani yaşamış olduğumuz şu topluma bir bakın, ne kadar fırka olduğunu biz bile ne yapıyoruz? Şaşırıyoruz. Hatta bir insan kendi ailesinin taşıdığı bir fırkanın adının dahi anılmasından ne yapar? Rahatsızlık duyar hale gelir. Öbürü ise kendisinin anılmasından ne yapar? Gurur duyar. Hatta öyle olmuş ki birisi işte ehveni şer tipinde ön plana çıkmış, öbürü de ne yapmış? Şer olarak görülmüş. Onun yanında öbürü eksi kutup olarak görülmüş. Ne yapıyor? O anıldığında hemen bir ırkçılık, fitne zuhur eder hale gelmiş. Bunu bir sağ sol davasıyla ele alabilirsiniz. Bugün elhamdülillah belki çok çok ön planda değil ama bir Çeçen, bir Arnavut bu şey olarak ele alabilirsiniz ki bunlar aşırı bir ırkçılıktır. Bir Arap, bir Türk milliyetçiliğini ele alabilirsiniz veyahut bir Alevi, bir Sünni davasını veyahut bir satanistliği veyahut artık dönme diyorlar bugün onları. Tek tek ele aldığımızda, yani birinin annesi babası solcu, sen sağcıysan, yani sanki hemen aralarda ne var? Bir fırkacılık geliyor. Halbuki dinimiz bize ne diyor? Fitnenin olduğu bir yerde ne yapın? Cemaate sarılın ve cemaatin emirine sarılın. Peki ey Allah'ın Resulü, emir yoksa cemaattan ayrılmayın. Cemaat da yoksa azı dişinizle dahi olsa Kur'an ve sünnete sarılın. Bütün fırkayı darleden ne yapın? Kendinizi sıyırın. Şimdi fırkayı darleden kendinizi sıyırın derken, bir yerde ateş yansa, yani bir yangın olsa, orada durur musunuz? Her şeyinizden ne yaparsınız? Çıkarsınız. Her şeyinizden derken neydi? Bedenin ve ruhunla oradan ne yaparsın? Kaçarsın. İşte fırkayı darle dediğin zaman bedeninden, ruhundan oradan ne yapman? Ayrılman gerekir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fitnenin olduğu bir yerde yürüyen koşandan hayırlıdır diyor. Duran yürüyenden hayırlıdır. Oturan da ayaktakinden nedir? Hayırlıdır diyor. Öyleyse fitnede biz ne yapmayacağız? Uğraşmayacağız. İşte rafizilik meselesi çıktığında söz o kadar basit görünüyor ki güya ehli beytin kanı yerde ne yapmayacak? Kalmayacak. Peki Müslümanlar ehli beytin kanına mı girmiş? Hadi o gün öyle bir ortam oldu. Ondan sonrakiler o kana iştirak mı etmiş? Yok. Ama şeytan öyle bir ağını örmüş ki ta günümüze kadar rafizilik gelmiş mi? Gelmiş. Hem de dört ana mezhebe ayrılmış, dört ana mezhepte 38 kola ayrılmış ve bunların hepsi de dinden çıkacak itikada nedir? Sahip insanlardır. Hatta tasavvuf pisliğinin yerleşmesi, çıkması ve günümüze kadar gelmesinin sebebi de nedir? Şialıktır. Rafiziliğin kurmuş olduğu esaslardır. Düşünün şimdi, bir rafizilik maskesi adı altında İslam'da kabircilik var mı? Yok. Şirk. Peki Şia'da var mı? Var. Yeni ölen birinin yanına karısı her gün gider, yiyecek koyar gelir. Peki bu hangi dinde var? Zerdüştlükte, ateşperestlik dininde var. Peki bir insanın masum olma inancı mümkün mü? Masumiyet sıfatını biz Allah'tan gayrısına ne yapmıyoruz? Vermiyoruz. Ama rafizilikte nedir? Masumiyet sıfatı vardır. Kimde? Ehli beytte. Ehli beyt olan direkt Allah'la konuşur. Haşa. Günah işlemezler. Ve onların Kur'an, ki bizim Kur'an'ı zaten kabul etmezler. Bizim Bukhari nispetinde El-Kafi diye bir kitapları vardır. Bugüne kadar Ehli beytten gördükleri masum imamların en ağzından çıkanı oraya ne yapmışlardır? Vahiy tipinde yazmışlardır. Yani ufacık görünen bir fırkayı dalle İslam'a ne kadar pislik ne yapmış? Sokmuştur. Şimdi öyle insanlar çıkar ki ya bırakın bu ayrılıkları, bırakın bu şeyleri, Müslümanların cemaatine, birliğine bakalım, sonra bu ihtilafları ne yaparız? Hallederiz derler. Halbuki bizi yıkan kafirler değildir. Bizi yıkan her zaman içimizdeki olan fitnelerdir. Şimdi düşünün, şurada 10 kişi var, 10 kişiden bir tanesi şirk koşuyor ve Müslüman olduğunu söylüyor. Allah'ın eli bu cemaata gelir mi? Allah Azze ve Celle bu cemaata yardım eder mi? Etmez. Neden? Şirkin olduğu bir yerde Allah gadaplanır. Ve Allah Azze ve Celle'nin helak ettiği kavimlere bakın, o helak olunan o toplumların 100 kişi ise adeti, onlardan helak olacak fiili işleyenin sayısı onu geçmez yüze göre. Yani her zaman o fiili işleyen ne olmuş? Az olan topluluk olmuş, ama çok olan o aza neden bunu işliyorsun? Allah'tan kork. Allah bunların o iyi olmadığını ve bunu yaptığında gadaba geldiğini söylediğini, daveti ne yapmamış? Yapmamış ve onu bu münkerden men etmediği için kendisi de ne olmuş? Helak olan topluluklardan olmuştur. Yine rafizilikte öyle bir pislikler yayılmış ki bizlere, yeni ölen bir insanın ruhunun o an çıktığını, yeni doğan bir çocuğa ne yaptığını, girdiğini anlatırlar. Bugün bu fikri hala yayıyorlar mı? İşte benim ruhum daha önce kraldı, sonra kadındı, sonra çöpçü oldu. Hala böyle diyen insanlar var ve bunu ne yapıyorlar? Yaymaya çalışıyorlar. Bu da Şiaların pisliğidir. Bunlardan gelen. Bunun dışında kadınlarla pis ilişkiler, yani döl gelen yolu bırakıp ters yoldan ilişkiye girmişlerdir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bunu yaparsa Allah ona lanet etsin, dinden çıkar, kafir olur gibi birçok ağır nedir? Sözleri vardır. Ama Şia'da bunlar nedir? Kadın hayızlıyken ters yoldan kadına yaklaşabilirsiniz. Çünkü Allah kitabında kadınlar sizin tarlanızdır, istediğiniz yerden yaklaşın diye fetva vermişlerdir. Bu pis ilişki bunlarda ne yapar? Görebilirsiniz. Yine mesela o kadar pis, iğrenç şeyleri vardır ki Allah zinayı yasaklamıştır. Aynen Yahudiler gibi Allah Azze ve Celle onlara iç yağını haram kılmış. Onlar ne yapmışlardır? Eritmişler, satmışlar ve parasını yemişler. Bunlar da zinanın adını değiştirmişler. Sigra koymuşlar. Yani mutanın adını onları sigradır. Arayın. Muta diye bulamazsınız kitaplarında. Sigra diye ararsınız. Orada zinayı öyle meşru hale getirmişlerdir ki o kadar iğrençlikleri vardır ki Allah onların şerlerinden bizleri ne yapsın? Uzak kılsın. Onun dışında sahabelere bu olaylardan sonra öyle taan etmişlerdir ki 6-7 tane sahabe Ali'nin yanında olduğu için onlara Müslüman, öbürlerinin hepsine kafir, zındık, müşrik diye ne yapmışlar? Birçok ifadeler söylemişler. Hala bu ekol devam eder mi? Eder. Hatta Hümeyni'nin ben Tahran Radyosu'ndan çekmişler şeyini dinledim. Farsça bilen kardeş tercüme etti. İnternette de bulabilirsiniz bu yazıları, görüntüleri. Yeni böyle yemin ederken Ebu Bekir ve Ömer'e haşa iki şeytan diye hitap ediyordu. Çünkü halifelik aslında peygamberlik Ali'nin hakkıymış. Cibril yolunu şaşırmış. Ne yapmış? Muhammed'e gitmiş. Ali'ye gitmemiş. Aynen Yahudilerin Cibril düşmanı olduğu gibi bunlarda da ne vardır? Bir Cibril düşmanlığı vardır. Hiç sevmezler. Allah Azze ve Celle Cibril'e kim düşmanlık yaparsa kendisine hasım olduğunu söyler. Yani Şialığın bu pislikleri, o kadar çok pis itikatları vardır ki, ama Şialık maskesi altında ne yapmıştır? Yayılmıştır ve hala da yayılmaya devam eder. Ama hiç kimse düşünüp de ya bu itikat nedir? İslam bir yoldur. İslam dışındaki her yolun başında şeytan oturur ve kendisine çağırır, ne yapmaz? Düşünmez. Aynen günümüzdeki mezhepti, meşrepti, bir sofilikti veya artık bir tasavvuftu, kadiyanilikti, kader inkarıydı. Hangisine bakarsanız bakın, aynı metodu ne yaparsınız? Görürsünüz. Cehalet maskelemiş, ilim yok ve insanların körü körüne gittiklerini görürsünüz. İşin burada bir de ilginç noktası var. Nedir biliyor musunuz? Körü körüne bir itikada sahip olanın itikadına samimiliği ve ihlaslılığının karşısında bir ilim ehlinin, doğruyu görenin ihlaslı olduğunu göremiyorsunuz. Doğru mu? Bir Süleymancı'nın, bir Nurcu'nun, bir Sofi'nin dinindeki samimiliğini, öğrenmedeki gayretini ve davasının ayakta durmasındaki çaba ve gayretini aynı doğruyu öğrenen bir insanda ne yapamıyorsunuz? Göremiyorsunuz. Bir Şia'nın, bir Sofi'nin, bir Nurcu'nun kardeşliklerine bakın. Bir de kitap sünnetten amel ediyorum diyen, amel eden demiyorum, diyen insanların kardeşliklerine, paylaşmalarına ve birbirleriyle olan ilişkilerine bakın. Hangisinin hak olması gerekiyor? Hangisinin bir duvarın elemanları gibi olması gerekiyor? Ama bir Sofi'ye bakın, en yaşlısı gelir en küçüğünün elini ayağını öpmeye çalış. Doğru veya yanlış. Yani muhakkak bir gönlünü alacak, cezbedecek bir şeyleri ne yapar? Yapmaya çalışır. Öbürlerinde lanet dayım, bir selam varsa vardır. Halbuki ihlaslı olma ve dinin emirlerini yerine getirmek, gayretli olma, gördüğü bir münkere mani olma kimde? Kitap ve sünnetten amel eden insanlarda. Bir Nurcu'yu bir arabada, bir dolmuşta, bir çarşıda, bir iş yerinde hiç boş gördüğünü göremezsiniz. Muhakkak gördüğü birini ne yapar? İşleme yoluna gider. Bir Sofi kendi gözüne kestirdiği bir adamı götürüp de şeyhine bağlayabilmek için elinden geleni ne yapar? Yapar. İşte fırkayı dallenin çalışmasıyla doğruyu görüp de çalışma arasındaki fark. Peki geçmişte böyle mi olmuş? Sahabelerin davetteki ihlası nasıl? Tabii tanıyorsanız cevap verebilirsiniz. Benden duyduğunuz bir emir, bir nehi de olsa onu ne yapın? Aktarın diyen o sahabeler bunu duyunca ne yapmış? Mekke, Medine boşalmıştır. Hatta Ömer hilafetinde falan falan sahabeye Medine'yi terk ederseniz karışmam demiştir. Yani emir vermiştir, istişare edecek adam kalmamış. Neden? Çünkü Allah'ın dinini davet edebilmek için yeryüzünün her tarafına eşini, çoluğunu, çocuğunu bırakıp ne yapmış? Gitmişler ve hayırlı olan kazancı seçmişler. Peki kazanmışlar mı? Kazanmışlar. Ama hakkın davetiyle batılın davetinin seyri aynı şekilde değil kardeşler. Batıl aynen bir lodos rüzgarında çıkan bir yangının hızıyla yayılır. Davetse aynen bir karıncanın yürüyüşü gibi dağılır. Maalesef sanki sünnetullah olmuş ki bu, ta geçmişte de böyle, günümüzde de böyle, gelecekte de böyle. Çünkü İslam garip geldi, garip gidecek. Ne mutlu o gariplere. Yılanın deliğine çekildiği gibi bir gün Müslümanlar da ilimde ne yapacak? Medine'ye çekiliverecek. Ve oraya Deccal ne yapamayacak? Giremeyecek diyor. İşte kardeşlerim, demek ki fırkayı dalleyi dini bilip fırkayı dalleden ne yapacağız? Uzak duracağız. Fitnelerin anında sığınacağımız tek kapı neymiş? Kur'an ve sünnet. Geçen derste Ayşe annemizden alakalı meselelere azıcık değindim. İfk hadisesi oldu biliyorsunuz. İfk hadisesi sahabenin arasında yayıldı gitti. Çıkaran 3 tane münafık ama konuşan Allah ne diyor Azze ve Celle? Nur suresinde o müminlerin bu iftirayı duyduklarında bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Hitap müminler ifadesiyle geliyor bak. Münafık değil, Müslüman da değil, mümin. O müminler diyor bunu duyduklarında apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Demek ki bizim takınacağımız tavır neymiş? Hemen bu. Duyup doğru mu yanlış mı analizi yapıp yapmadan birine hemen yayma değil. Bu apaçık bir iftiradır. İlk etapta ne yapma? Söyleme, fitnenin hemen ne yapma? Durmasına sebep. Onun için dinde ölçüler var. Bu ölçüyü yakalayan bir insanda ne yapar? Doğruyu görür. Kardeşlerim, sahabelerin, Allah onlardan razı olsun, neden bu meseleyi biraz geniş alıyor? Çünkü konuları anlayabilmek için teferruatına girmen gerekiyor. Sahabenin zamanında çıkan birçok fitne, birçok fırkanın çıkmasına da ne yapmış? Gebe olmuş. Ve Allah onlardan razı olsun, sahabeden sonra tabi'in hakikaten üzerine düşen görevi ne yapmış? Yapmış. Ondan sonraki tebe-i tabi'in dediğimiz insanlar da yapmış. Allah onlardan razı olsun. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en hayırlı asır benim asrım. Ondan sonraki, ondan sonraki diyor. Yani sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'in. Ve şu hadis kitaplarının tamamının toplanması hep bu 3 asırda olmuştur. Ve tamamı o asırda yazılmış. Allah onlardan razı olsun. Dinin tamamlanması, kemale ermesi bu 3 asırdaki bütün toplanan mecmuayla ne yapmış? Tabizlere kadar aynen korunmuş ve gelmiş. Onların hayatlarını şöyle bir okuduğunuzda, yani gözyaşlarını sel olmadan okumanız bile mümkün değil. O alimlerin sırf Allah'ın dini hakim olsun diye yapmış oldukları çaba, gayret ve dünyadaki yaşantılarından verdiği özverileri bilmek gerekir. İşte kardeşlerim, dinin ayakta kalması, temel taşı hep sahabeleri tanımaktan geçer. Yani Allah Azze ve Celle kitabında ahireti uman, Allah'ı zikredenler için en güzel numune Allah'ın Resulü derken İmanda kimi? Sahabeleri bize göstermiş ve bütün sahabeler eşittir İslam manasına cümle kullanmıştır. Yani o sahabelerin tamamından gelen sözleri bizim almamız gerekiyor. O sahabelere taan edici her konuşma dine taan edici, dindeki bir şeyleri reddedici sözlere götürür. Onun için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabiine baktığımızda, Allah onlardan razı olsun, tabiinin hemen hemen çoğuna bakın hep kölelerdir, biliyor musunuz? Hep sahabelerin azat ettiği kölelerdir. Ve dinin temel taşı ve sahabelerden hadisi alıp da bize aktaran hemen hemen hep onlardır. Allah onlardan razı olsun. Ve onların yetiştirdiği insanlarsa hep hadis alimi olmuştur. Şu hadis mecmualarını toplayan da hep onların talebesidir. Ama o sahabeler görevlerini öyle bir yapmış ki, o kölelerini öyle bir yetiştirmişler ki, azat etmişler, hepsi belli başına ne yapmış? Alimler derecesine gelmiş. Allah onların amellerini bizlere de işlemeyi nasip etsin. Şimdi kardeşlerim, nasıl ki sahabeye bakarken adaletle bakıyorsak, yani biz sahabenin fehmine değil menhecine tabi olan insanlarız. Öyle insanlar çıkmışlardır ki biz sahabenin menhecine değil fehmine tabiiz demişlerdir. Yani alimlerin sözünü de dinde hüccet olarak gören, hem de kitap sünnetle amel ettiğini söyleyen çok zavallı yaratıklar çıkmıştır. Bunlara bakın, ben bunların ahlaklı olduklarına inanmıyorum. Hakikaten insan ahlakı olsa, önce insan ahlakı olsa, bir annesinin hakkında bile bir söz söylese ne yapar? Doğru mu yanlış mı diye araştırma yoluna gitmeden sinirlenme yoluna gider. Bir annesinin namusunda bu kadar hassas davranan bir insan maalesef dininde bu kadar hassas davranmaz. Doğrunun yanlışın tespitinde ölçü nedir? Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnete gitmeden bir alime sen nasıl gidersin? Şimdi düşünün, sahabenin, Allah onlardan razı olsun, birçok sefere gitmeleri, Peygamber Aleyhisselam'ın bir yere görevlendirmesi, vali olması, o anda inen emir ve nehirlerden haberdar olmaması gayet doğal değil mi? Düşünün, Muaz Şam'dan geliyor. Ve hadis-i şerifte bakıyorsun, ben diyor ticaret yapan birisiyim. Gittiğim, gördüğüm yerlerde baktım ki insanlar krallara, valilere, rahiplere secde ediyor. Düşündüm ki, bak şimdi, düşündüm ki, fıtri olarak düşünüyor. Dinde bir karşılık yok. İnsanların secde ettiği birisi olacaksa bu kim olur? Ancak Allah'ın yeryüzünde emin olan birisi. Geliyor Allah Resulü'ne ne yapıyor? Secde ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, be adam bunu niye yaptın? Ondakini öğreniyor. Demek ki söylediğimiz sözü söylüyor. Be adam, Allah'tan gayrısına ne yapılmaz? Secde edilmez. Ne yapmış bu şimdi? Orada bilmediği bir şeyi öğrenmiş. Sahabenin fehmine sahip olduğunu iddia eden gitsin secde etsin arkadaş. Bak, onun fehmi neyi gösteriyor? Secdenin caiz olduğunu gösteriyor. Ama menheç ne diyor? Allah'tan gayrısına ne yapmaz? Secde edilmez. Yine Allah kendisinden razı olsun, İbni Mesud Felak ve Nas surelerini hep bir rukye duası olarak biliyor. Çünkü aleyhissalatü vesselama sihir yapıldı ve bu sihrin gitmesi için Allah azze ve celle ne yaptı? Felak ve Nas surelerini indirdi. İbni Mesud nasıl anladıysa, Allah kendisine rahmet etsin, bunların bir rukye, bir dua olduğunu, Kur'an'dan ayet olmadığını zannediyor. Çok çok sonra öğreniyor bunu. Bugün Mutezile Felak ve Nas'ı Kur'an'dan sure olarak kabul etmez, biliyor musunuz? Edip Yüksel de kabul etmez. Hadis kabul etmezler, İbn-i Mesud'un sözünü kabul eder. Lan alçak, günümüze kadar gelen rivayetleri kabul etmiyorsun da neden İbn-i Mesud'un sözünü kabul ediyorsun? O da o yoldan geldi buraya. Eğer selefin menhecine değil fehmine razıysan, git o zaman İbn-i Mesud'un sözünü al. Yine mesela İbn Abbas'a bakıyorsun, Allah kendisinden razı olsun, Allah Resulü ne cinleri gördü ne de onlara ne yaptı? Dinini anlattı diyor. hala bugün cinlerin varlığını inkar eden Mutezile İbn Abbas'ın ne yapar? Sözünü getirir. Eğer sen selefin fehmine şeysen, müntesipsen, o zaman sen cinlerin varlığından inkar et. Menheş ne diyor? Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Onun için sahabeyi anlama, sahabeden geleni kabul etme derken bunları çok güzel yakalamamız gerekiyor. Yine selefin menheciyle fehmini birbirine karıştıran zavallılar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın benden sonra raşit halifelerime uyun hadisini gündeme getirerek sanki onlara bir vahiy gelmiş de onların ağzından çıkan bir sözün güya eksik kalmış, gafil davranılmış, ihmal edilmiş bir yeri onlarla tamamlanacağına inanan zavallılar vardır. Halbuki Ebu Bekir Ömer dahi olsa, ki Allah onlardan razı olsun, dinde bir söz söyleseler ve bu Allah'ın kitabında, Resulullah'ın sünnetinde olmasa ben buna uymak zorunda mıyım? Düşünün, İbni Ömer gidiyor İbn Abbas'a, temettü haccı yapabilir miyim diyor. Örnekleri var bunda. O da diyor ki tabii diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Yapmıştır. Ya ama diyor Ebu Bekir yasakladı, babam Ömer de. Ben sana diyor Allah Resulü yapmış diyor. Sen hala Ebu Bekir Ömer diyorsun. Ben senin başına taş yağmasından korkuyorum. Hadi uysana Raşid Halifelere şimdi. Hadi uy. Demek ki bunda değil. Onların iman ettiği gibi iman et diyor. Menheç bu işte. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir hayvan konuştuğunda oradakilere diyor ki Ebu Bekir ve Ömer burada olsaydı onlar bunu tasdiklerlerdi diyor. Yani senin onların iman ettiği gibi iman etmeni istiyor. Onların dine sarıldığı gibi senin de sarılmanı istiyor Aleyhisselatü Vesselam. Onlar nasıl uymuşsa. Ebu Bekir nasıl uydu? Bir müşrik dahi Allah Resulü'nün taan edici söz geldiğinde ona ne yaptı? Tasdik etmedi. O ne diyorsa doğrudur dedi. Müşriği tasdik etmedi. Allah Resulü'ne en ufak bir sözü ne yapmadı? Söyletmedi. Ömer'in birçok vakaları var. O yüzden kardeşlerim, selefin biz menhecine tabiiz. Fehmi, görüşü kendilerine ait olabilir. Allah onlardan razı olsun. Onlar Bedir ehlidir, Rıdvan ehlidir. O ağacın altında beyat edenleri Allah ne yaparsa yapsın ne yapmıştır? Bağışlamıştır. Mesela Ayşe annemiz, biz yeryüzünü, ben müminlerin diyor annesiyim. Nereye gidersem gideyim seferi olmam diyor ve hep muhkim kılıyor. Bu kimi bağlar? Allah kendisinden razı olsun. Ayşe annemizi bağlar. Aleyhisselatü Vesselam yeryüzünde Allah'ın eminiyken o bulunduğu yeri terk edip dönene kadar seferi kılıyorsa benim ölçüm kimmiş? Oymuş. O değil. Öbürü sadece tasdikte benim ölçüm. Anlatabildim mi? Yine Ebu Hureyre bir gün abdest alırken ta ellerini şuralara kadar ne yapıyor? Şöyle yıkıyor. Ayaklarını ta şu dizlerinin boğumuna kadar yıkıyor. Birinin arkadan kendini izlediğini görünce, eğer diyor senin izlediğini görseydim ellerimi şuraya kadar yıkardım. Yani dirseklerime kadar. Ayağımı da topuklarıma kadar yıkardım. Çünkü Allah Resulü'nden biz böyle gördük diyor. Peki sen niye yıkıyorsun? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben sizi orada abdest azalarınızdan tanıyacağım. O da nasıl anlamış? Ta buralara kadar yıkıyor. Bu kimin fehmi? Buradan burası. Onun fehmi. Onu bağlar. Sen şuraya kadar yıkamak zorundasın. Ölçü neymiş? Buymuş. Bunun gibi birçok örnekleri görmeniz nedir? Mümkün. Şimdi sahabede böyle davranıyorsan, bakın, sahabenin sözüyle değil de menheciyle hareket eden bizler, nasıl olur da onlardan sonra gelen insanların sözlerini hüccet kabul eder, onları da peygamberi de Allah'ın sözünde şöyle bırakırız? Bu mümkün mü? Mümkün değil. Ama sen bir kapıyı burada açmışsan, sahabede açmışsan, tabiinde de açmak zorundasın. Tebe-i tabiinde de. Ondan sonra da günümüzde senin sözünde ne olur? Hüccet olur ve Şialardan hiçbir farkın kalmaz. bugün Şialara onların imamlarının sözlerini masum olarak bakmayla senin alimleri hüccet olarak kabul etmen arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. Ama doğru bilmiyorsanız ilim ehline sorun. Ve ilim ehli de yerden ta göğe kadar ne yapar? Gider. Peki sorduğun ilim ondan gelen ne olacak? Hayır. Onlara sorun. Ne diyor ayet-i kerimede? Onlardan delillerini isteyin. İlim ehlinin görevi nedir? Aynen ilim ehlinin söylediği güzel bir söz vardır kaide. Eğer diyor söz fıtriyse cevap da nedir? Fıtridir. Eğer sorun vahidense cevap nedir? Hüccet ikamesidir. Yani alim sana kendinden bir söz söylüyorsa bu sefer senin de bir söz söyleme hakkın doğuyor. Ama birisi şimdi Ercan tuttu dedi ki kardeşimiz zinaya yaklaşmayın. Allah'ın böyle bir ayeti var. Sen şimdi bunun zıttına konuşabilir misin? Bu Ercan'ın sözü mü yoksa Kur'an'da gelen bir ayet mi? Ama Ercan o ayete kendi rengini vererek konuşursa bak bunda konuşma hakkın olur. Çünkü Allah'ın ayetlerini kendi anlayışına göre ne yapamazsın? Karşıdakine getiremezsin. Ama Allah Azze ve Celle ve Resulundan gelen sözleri ne yaparsın? Nakletme. Senin o insana tabi olman değil, doğruya tabi olman manasındadır. Onun için kardeşlerim bakın, mesela Darimi'nin 210 nolu rivayetini her zaman ne yaparız? Örnek veririz. Tasavvuf et diye diye. Ebu Musa el-Eşari'nin bir meclise gelmesi ve orada bidat işleyen bir topluluğu görmesi, müdahale etmemesi var. Şimdi selefin menhecine tabi değil, fehmine tabiysen o zaman bidat fırkasına sesini ne yapma? Çıkarmaman lazım. Ne diyor İbn-i Mesud'a? Vallahi diyor böyle bir şeyler gördüm ama hayırdan başka bir şey görmedim diyor. Bak bu da bir görüş. İbn-i Mesud ne diyor? Allah ondan razı olsun. Onlara deseydin ya daha hiç görmüyor bak. Sadece birini naklettiği. Günahlarını bir bir saysalardı onlara sevap olarak ne yapar? Yeterdi. En azından tövbe derlerdi. Ve geliyor onların başına dikiliyor. Ne yapıyorsunuz? Onlar diyor ki hayır işliyoruz. Nice hayra ulaşmak isteyen vardır ama asla ulaşamamıştır. Allah Resulü'nün ashabı daha aranızda. Kabı kacağı da duruyor. Siz ilimde onları mı geçtiniz? Ne yapmak gerekiyormuş? Gelen tamamlanan ilme tabi olacaksın. Anlayışa değil. Eğer anlayışsa küçücük bak çıkan bir fırka bugün yok Kadri'ydi, yok Rıfa'ydı, yok Şişçisi'ydi, yok Kuşçusu'ydu, yok Uçan'ıydı, Kaçan'ıydı. Baş edemiyorsun. İsimlerini bile saymaktan aciziz bugün. Ama bak çıkışı küçücük. İbn Abbas, estağfurullah, İbni Mesud başlarına dikiliyor. Vallahi diyor, aynen sizler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği şu insanlar gibisiniz. Kur'an okuyacaklar, kırtlaklarından aşağı geçmeyecek. Ve okunyaydan çıktığı gibi dibden çıkacaklar. Vallahi ben sizin onlardan olmanızı korkuyorum diyor. Ve bu adamlar ravi diyor ki Nehveren gününde Ali'ye karşı dinden çıkan mürtetler olarak hepsinin boynu vuruldu diyor. Aha işte Allah'ı zikreden insanlardı. Bak görüşleri onların ta kafir olmalarına kadar ne yaptı? Sebep oldu. Öyleyse kardeşlerim fehme değil bizler menhece tabiiz. Yani Allah'tan ve Resul'dan gelen. İster bu sahabe, ister tabi'in, isterse tebe-i tabi'in olsun. Ama öyle insanlar çıkmışlar ki günümüzde bakın Hanefi mezhebi, Maliki mezhebi, Şafi mezhebi, Hanbeli mezhebi, Şia mezhebi. Daha o kadar çok mezhep var ki duymadığınız. İnsan duydukça ne yapıyor? Şok oluyor. Ve tutuyorlar insanlar dört tanesini hak kabul etmiş. İnanan Müslüman, inanmayan kafirdir ve ümmetin ihtilafın rahmet olduğunu söylemişlerdir. Peki Kur'an ve sünneti ölçü kabul etmez, fehme giderse tabii ki ihtilafların içinden çıkamayacaksın, işlerinde boğulacaksın ve bunları gündeme getirerek ihtilafın rahmet olduğunu söyleyeceksin. Halbuki ihtilaf rahmet olması mümkün değil. Şimdi düşünün, şu benim anlattıklarıma itiraz ediyorsan o başka, o başka, o başka. Burada sessizlik olur mu? Veyahut birbirine gülen yüzler güler mi? Kardeş olan insan kardeş olur mu? Bir namazda dahi namaz şekli yanındakinin farklı olan birisi gıkırı çıkar mı? Önce kardeşlik, önce kardeşlik diye diye kimse de din iman kalmadı Allah aşkına ya. O orasından kırttı, o burasından kırttı, o dinin şurasından götürdü. Kimse aman kardeş olalım, aman kardeşlikler yıkılmasın. Peki yıkılan din, yıkılan, terk edilen bir amel fitneye sebep olur. Allah da kitabında fitne yeryüzünden kalkıncaya kadar ne yapın? Savaşın diyor. Bakın Müslüm'deki 50 nolu rivayete bakın. Allah Azze ve Celle diyor, göndermiş olduğu her Resulüne havariler vermiştir, ashab vermiştir. Onlar ne yapar? Peygamberlerinden aldıkları emri aynen uyarlar. Nehyettiklerinden uzak dururlar. Sonra insanlara da bunu anlatırlar. Yani peygamberlerin öldükten sonra. Kendileri de uyarlar. Ve insanları da münkerden uzak tutar, kendileri de ne yapar? Uzak durur. Ama onlardan sonra bir nesil türedi. Bunlar ne yapar? Emrolunmadıkları işleri yapar, nehyolunan işlerle uğraşırlar. İşte kim bunlarla eliyle mücadele ederse o mümindir. Diliyle mücadele ederse o mümindir. Kalbiyle mücadele ederse o da mümindir diyor. Dinde ufacık bir ihtilaf iman ehline Kur'an ve sünnete dönmeyi emrediyor. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan bu senin hakkında daha hayırlıdır diyor. İhtilafı Kur'an ve sünnete götürmeyen demek ki Allah'a ve ahiret gününe imanda müşkülat olan insanlar. Her ne kadar kendilerini nerede görürlerse görsünler. Atları ne olursa olsun Kur'an ve sünnette bu meselesini halletmeyen insanların ayet çok açık. Allah'a ve ahiret gününe imanda müşkülat olan insanlardır. Öyleyse hangi meselede neyi gündeme getiriyorlarsa getirsin, bu insanlar hep ihtilafı getirecek ve hangi alime meyletmişse onun sözlerini sana hak diye ne yapacak? Getirecek ve sen nerede yanlışa düştüğünü ayırt edemeyecek duruma düşeceksin. Onun için kardeşlerim, sahabenin anlayışında bizlerin takınacağı tavır nedir? Fehmi değil, menheci. Allah onlardan razı olsun. Onları adalet sıfatıyla yargılarız ve hiçbirini masum sıfatına ne yapmayız? Götürmeyiz. Şimdi bu meseleden sonra İslam'da önemli meselelerden bir tanesi veliler meselesidir. Veli meselesi mesela halk arasında işte veli derler, evliya derler, dost derler. Bu kavram Kur'an'ı bir kavramdır. Sünnette olan bir kavramdır. Veli, evliya, dost, Allah'ın dostları manasındadır. Maalesef halk arasında bu kelime öyle bir kodlanmıştır ki, yani Allah'ın kendisiyle görüştüğü kutup, artık neyse kutup kelimesinin manası da, işte büyük uçan, kaçan, işte kalplerden geçeni bilen, mezarına dahi gittiğinde yardım edebilen cinsinde halk arasında ne yapmış? Algılanan insanlar olmuş. Hatta böyle düşünen birisine sorsan sen evliya mısın? Yok ya ben nerede öyle olacak şeye mi geldim? Sen şeytanın dostu olur mu canım şeytanın dostu? E dersin ya Hizbur Rahman var ya da Hizbur Şeytan. Sen hangisisin? Yani adam Allah'ın dostuyum demeye tereddüt eder. Sen şeytanın dostu musun dediğinde yok değilim. Allah dostu musun? Onu da olamadım. Ya ortada kalınmaz ki bu işte. Yani kavramın anlaşılmaması, içinin doldurulmaması karşıdaki insana, yani şeytan öyle bir doldurmuş bu kelimeyi, yani sanki orayı hak etmek için birçok şeyler yapmak lazım. Bu doğru ama Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Rükû eden, secde eden, yani Allah'ın emir ve nehilerini bilen nedir? Benim dostum. Ve tarih boyunca iki fırka mücadele etmiştir. Allah'ın dostları ve şeytanın dostları. Bu iki fırka kıyamete kadar da ne yapacak? Devam edecek. Demek ki insan ya bu yandadır ya da bu yandadır. Öyleyse biz Allah dostu olma yoluna gitmemiz lazım. Evliya kavramı vardır dost kavramı vardır ama evliya dost Allah'ın emir ve nehilerini yapan insanlara verilmiştir. Başka insanlara değil. Yine kardeşlerim bu meselede önemli meselelerden bir tanesi keramet meselesidir. Keramet haktır. İnkarı küfürdür. İnanmayan kafir olur. Maalesef Mutezile tasavvufçuların göstermiş olduğu istidraclar dediğimiz keramet tipinde şeytanın yardımıyla inkara gitmişler ve kerametin olmadığını söylemişlerdir. Ve daha da ileriye gitmişler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a verilen mucizeleri toptan ne yapmışlar? İnkar etmişlerdir. Ve peygambere verilen Kur'an'dan başka hiçbir şey değildir demiştir. Aleykümselam ve rahmetullah. Halbuki keramet haktır. İnkarı küfürdür. Mutezile'nin bunu yapmasının sebebi hep ufacık bir şeyi inkarını daha büyüğüne ne yapmış? Bunları taşımıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam peygamberlere verilen keramet değil mucizedir. Peygamberler dışındakilerine verilense nedir? Keramet. Keramet müminin kendi isteği dışında Allah'ın ona bahşetmiş olduğu harikulade yapamayacağı yani elinden o an gelemeyeceği şeylerdir. Ve her mümin bunu hayatında görür. Şöyle düşünse muhakkak Allah ona bunu ne yapmıştır? Nasip etmiştir. Mesela birçok örnek vardır Kur'an'da ve sünnette gelen. Sahabenin hapiste yatarken kendisine domuz eti ve şarap ikram etmeleri devamlı. Rumlara esir düşüyor. Ama her geldiklerinde yanında hem de o mevsimde olmayan taze yemişlerin yanında olduğunu görüyorlar. Duvar örülü, cam yok. Hiçbir şey yok. Sadece kapı var. Orada da nöbetçi var. Nereden gel? Allah gönderdi diyor. Yani bunun gibi birçok şeyler vardır. Ve sahabenin hayatlarında anlatmakla vaktimizin yetiremeyeceği kerametler vardır. Allah onlardan razı olsun. Bu kıyamete kadar Allah'ın vereceği müminlere bir ikramdır. Ve bu haktır. İnkarı küfürdür. Yalnız burada şuna dikkat etmek gerekir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle şeytana da dostlarına yardım etme için Kur'an'da dikkat ederseniz ifadelerde birçok şeyler vermiştir. Şeytan da dostlarına hem vahyeder hem de istidraç konusunda yani keramet tipinde onlara ne yapar? Yardım eder. Mesela Deccal'a birçok şeyler verilecek. Göğe yağdır dediğinde yağmur yağacak. Yerden ağırlıklarını çıkart dediğinde hazineler fışkıracak. Tarlaya ekini bitir diyecek, ekin anında bitecek, biçilecek, hazır olacak. Veyahut bir insanı dördü parçalayacak, öldürecek, sonra birleştirip ellerini mest ettiğinde ne yapacak? O dirilecek. Yani harikulade birçok şeyler ne yapılacak? Ona verilecek. Öyleyse Müslüman birisi Kur'an ve sünnete bakarak karşıdakinin keramet mi, istidraç mı olduğunu ancak onunla ayırt edebilecek. Bu yönlü bir de İtikadımızdan bir tanesi de kardeşlerim ilham meselesidir. Geçmiş ümmetlerde kendilerine ilham edilen insanlar vardı. İlham vahidir. Yani vahyin geliş türlerinden bir türdür. Allah Azze ve Celle'nin kişiyle aracısız kalbine ilka etmesidir. Geçmiş ümmetlerin içinde kendisine ilham edilen insanlar vardı ki Kur'an'dan da bu nedir? Sabittir. Aynen Musa Aleyhisselam'la Hızır'ın kıssasına bakacak olursanız orada salih kul Hızır'a Allah Azze ve Celle'nin neyi var? İlham etme meselesi var. Onun dışında halk arasında mesela Bukhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de hadis mecmualarını okuduğunuzda birçok kıssalarla karşılaşırsınız. Mesela bir rahip meselesi, rahip barista meselesi ve birçok kıssalarda ilham edilen insanlar var. Bukhari'de gelen rivayette ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlerde kendisine Allah'ın ilham ettiği insanlar vardı. Artık bu kesildi diyor. Yani benimle bunun kökü ne yaptı? Kesildi. Şayet benden sonra peygamber gelecek olsaydı bu Ömer olurdu. Şayet insanların içinde ilham edilecek birisi olsaydı o Ömer olurdu demiştir. Ve kıyamete kadar ilhamın nedir? Kesildiğini söylüyor. Ve diyor ki sözünde artık bundan sonra ne kaldı? mübeşşirat kaldı. Sahabeler ilk defa duyuyor bu kelimeyi. Mübeşşirat nedir ey Allah'ın Resulü diye sorduğunda. Nedir mübeşşirat? Salih insanlar. Müminlerin gördüğü salih rüyadır. Yani kişi her yönüyle sıdk doğruysa, ki müminin hali nedir? Elinden, dilinden, azalarından emin olunan bir insandır. Rüyası da ne oluyor? Sadık oluyor. Gördüğü rüya aynen ne yapıyor? Çıkıyor. Bakın hadis kitaplarına, mesela en yakın Müslüm'ün kitabı Cenayiz'e bakın. İki sahabe Medine'ye ne yapıyor? Hicret ediyorlar. Hicret ettiklerinde hastalanıyorlar. O zaman oradan bir dere gidiyordu. Su akmaz, olduğu yerde kalır ve hastalığa sebep olurdu. Çok pis kokardı. Suyu da acıydı. Ve insanlar hep rahatsız olurdu. İkisi de rahatsızlanıyor. Birisi rahatsızlığına dayanamıyor. Bileklerini keserek intihar ediyor. Öbür arkadaşı onu rüyasında görüyor. Bakıyor ki cennette çok güzel şeyler içinde, elleri sargılı. Allah sana neyle muamele etti? Diyor ki hicret etmem hasebiyle bütün günahlarımı bağışladı, bak cennetteyim. Niye ellerin sarılı? Diyor ben seni sağlam yarattım, sen bozdun dedi, böyle bıraktı diyor. Bakın rüyası dahi nedir? Sadık ve karşıdakiyle aynı diriymiş gibi ne yapıyor? Konuşabiliyor. Bakın bu da Allah Azze ve Celle'nin müminlere nedir? İkramıdır. Yani ilham artık ne yapmıştır? Kesilmiştir. Peki bu rivayetleri bu fırkayı dalle hiç okumuyor mu? Hı? Hiç görmüyorlar mı? Görüyorlar. Peki neden bu insanlar bu fırkayı dallenin bu davetlerini kana kana içiyorlar da onların sözlerinin yanlış olduğunu sorgulayamıyorlar? Hiç düşündünüz mü? Hı? Neden hocam? Bu hak ehlinin ihlassızlığından, gayretsizliğinden ve davasına sadık olmadığından kaynaklanıyor. Örnek mi? Düşünün, günümüzde en çok yapılanan, evler açan, ister okulda, ister yardımlaşmada, ister ticarette en güzel yapılanan hangi fırka? Süleymancılar ikinciye gelir. Nurcular birinciye gelir şu an. Süleymancılar da az yabana atılır değil. Ama Nurcular onlardan daha önde. Şimdi düşünün. Bu adamlardan bir tanesine gidip doğruyu anlattığında size ilk tepki gösterdiklerine alternatif olarak ne istiyorlar? Hı? Sizde böyle bir gayret, çalışma var mı? Siz ne yapıyorsunuz? Bu ithamı yapıyor mu? Kendi hareketiyle kendini haklı görerek birçok hak söz nasıl maskeleniyor görüyor musunuz? Ve bu sefer onlarda şeytani bir tavırla senin fırkanın adını mezhepsiz, Vahabi, Suud ajanı, İngiliz ajanı diye koyuverdi mi, artık sen dilinden koştursan ona doğruyu ne yapamıyorsun? Anlatamıyorsun. Olay buradan kaynaklanıyor. Peki sahabeler nasıl yapıyordu? Neden onlar hiç itham edilmemişler? He? Çünkü onların her saati davet ve tebliğ. Onlar gördükleri her şeyi Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle davet ediyorlar. Peki bizde böyle mi? Adam çatmasa, yanlış bir hareket etmese siz doğruyu söylemezsiniz. Ama onlar sizin bir namaz kılın namazınıza karışır. Bir söz söyleyin sözünüze karışır. Bir hareket yapın her hareketinize karışırlar. Ama siz karışmazsınız. Karışmazsınız, damağınıza basınca karışıldığında bu sefer de onlar sizi ne yapmaz? Kaç kişisiniz? Sanki çokluk hakmış mesabesinde ele alınır. Onun için kardeşlerim, ilham meselesinin maskelenmesi, fırkayı dallenin hep kendi hal ve hareketlerini maskelemelerinden kaynaklanıyor. Öyleyse dini anlama, yaşama ve anlatmada selefin menhecini takip etmek zorundayız. Yani bir firavun dahi olsa onu iknaya değil yumuşak davranmak zorundasın. İkna her zaman ne yapar? Cedele götürür. Sen doğruyu anlatma, doğruyu anlatırken her bildiğini serdetme değil, onun anlayamadığı sözleri ne yapmama? Söylememe. bir seferde her şeyi anlatma değil, asıl olan meselelerden başlama. Hüseyin diyor, senin Rabbin kaç? 7. Nerede? Biri gökte, altısı yerde. Bak, başladığı yer belli. Senin de davete başladığın ameli meselelerden, furuattan değil. Tevhidin yanında ameli meseleler nedir? Furuattır. Sen asıl şurayla alakalı meseleleri bırakıp da görünen şeylerle uğraşırsan o biri ne yapar? Maskelenir. Yok Risale-i Nur'da şu var, ebced var, cifir var dersin, sende de şu var der. Ama sen inanılması gereken meseleleri ona anlatırsan onun kabulü kolaylaşır. Bu sefer ondaki yanlışlar doğruyla temizlenmeye başlar. Ama sen yanlışı yakalayıp da doğruyu anlatmaya çalışırsan zaten adamda bir ölçü yok. Olmayan bir ölçüyle doğru ne yapılmaz? Görülmez. Bu sefer Allah'a ve Resulüne isyan eder hale ne yapılır? Getirilebilir. Onun için Allah hepimize kolaylık versin. Doğruyu görmemizi nasip etsin. İlham vardır. Vardı. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın vefatıyla bu olay ne yapmıştır? Bitmiştir. Yerine mübeşşirat kalmıştır. Ama günümüzde bakın, Risale-i Nur'da Said-i Nursi ne der? Bunlar bana Ali tarafından getirtildi. Halbuki ben bunlara yazmaya ehil değilim. Dört imamı gördüm. Dört imamdan kasıt Ebu Hanife, Şafi, Malik, Hanbel değil. Allah onlardan razı olsun. Mevlana, Muhyiddin İbnül Arabi, Şah-ı Nakşibendi ve İmam-ı Rabbani'dir. Onları gördüğünü keşfen, Ali'nin kendisine defalarca geldiğini, bunların nurdan damlalar olduğunu ve bunları okuyanın da nur talebeleri olduğunu kendisine ne yapmış? Söyleyivermiş ve onu okuyanlar da ne olmuş? Müslüman ismini bırakmışlar, nur talebeleri olmuşlar. Öbürlerine bakıyorsunuz, bu bana yazdırtıldı. Ben diyor hayattayken, işte uyku uyanık haldeyken, uyur gezerim desene, bir adam uyur gezerse sözü makbul müdür? Değil. Geçerli değil. Çünkü aklı başında olan bir insanın sözü geçerli. Uykuyla uyanık halde peygamberi gördüm, bana bu kitabı verdi, bu hikmetten pınarlardır, bunu insanlara anlat dedi. Şeytan da söylemiş olabilir. Hemen getiriyor, kim peygamberi görürse onu görmüştür, şeytan göremez. Peki nasıl gördü? Anlat, onu kimse sormuyor. Ayet mi? Değil. Halbuki selefin menhecine baktığımızda şeytanın dostlarıyla Rahman'ın dostlarının arasında nedir? Bir metot vardır. Rahman'ın dostlarında her zaman delil, burhan, idminan, huzur ve kardeşlik söz konusudur. Şeytan ve avanilerinin şeyine baktığında hiçbir zaman delil ve burhan yoktur. Hep teşvişli, tereddüte götüren ve arkasından inkar ettiren nedir? Sözler söz konusudur. Ama bizde her zaman nedir? Delildir. Öbürüne bakıyorsun, bu alemlerin Rabbinden gelmedir. Bunun birçok ismi vardır, aynı Kur'an gibi. Batıl diyor, ne önünde, ne sağında, ne solunda ne yapılmaz? Yaklaşamaz. İçinde her türlü porno ifade var. Adına da mesnevi diyorlar. Bu nasıl Allah'tan gelir? Var mı Kur'an'da bir tane porno söz? Var mı hadiste bir tane porno söz? Ama bir tek bakın, bir ilham meselesinin anlaşılmaması, günümüzde de hala bu sözleri rağbet etmesine sebep oluyor. Maalesef utanmamız lazım. Bu bizim ihlassızlığımızda. Bu bizim gayretsizliğimden ve sahabenin iman ettiği gibi iman etmediğinden kaynaklanıyor. Eğer onların hakikaten iman ettiği gibi iman etsek, hakikaten onların menhecinde olduğu gibi menheçte olsak, bugün bu insanlar bu sözleri bu kadar rahat ne yapamaz? Yayamaz, söyleyemez ve doğruya tabi olmak zorundadır. İşte sahabeyi anlama, tabiini, tebe-i tabiini anlama bu yollardan geçer. Düşünün, bugün biz insanlara Ebu Hanife, ben işte benim ağzımdan çıkan her şeyi yazmayın, ben bir beşerim, bugün bir ses söyler yarın dönerim, siz peygamberden gelene uyun sözünü naklettiğimizde bizi tınlıyor mu Hanefi mezhebi? Hiç takmıyor bile, tınlamıyor bile. Neden tınlamıyor? Çünkü biz asılı bırakmışız. İçimizden de öyle ahmaklar çıkmış ki kitap sünnetle amel ettiğini söyleyip alimlerin sözünü de fehmini de menheç olarak ele alırsa sen onu ne yapamazsın, reddedemezsin. Onun sözünde ne yaparsın? Doğru. Öbürünü, onu da doğru. Öbürünü, öbürünü de doğru. Ondan sonra doğruyu ne yapamazsın? Bulamazsın. Aynen bir kadının, niye bir erkeğe dört tane kadın da, niye bir kadına dört tane erkek değil diyor ya, adam ne diyor? Babasını bulamazsın diyor. Alimleri böyle hüccet yaparsan doğruyu bulamazsın. Hak yoldan da ne yapamazsın? İnhiraf edersin, sahabenin yolu diye şeytanın yoluna uyar ve orada gidersin. Anlattığın her şeyde şeytanın sözü olur. Ve hak sözleri basamak koyarak. Bugün düşünün, bir tasavvuf taifesi hangi sözlerle insanları kandırıyor? Hep hak olan sözden. Ya Kur'an'dan bir kıssayı, ya hadislerden bir kıssaları getirerek, hem de sen belki hayatında araştırsan o hadisleri bulamazsın. Aklına bile gelmez. Ama onları ne yapar? İşte hangi yere bir topluluk toplanır da Allah'ı zikrederlerse orada dolaşan melekler ne yapar? Onları sarar ta arşa kadar gider. Allah Azze ve Celle'yi o topluluğu ne yapar? Muştular. Allah Azze ve Celle onlara sorar. İlmiyle her şeyi bildiği halde kullarım ne yapıyor? Seni anıyorlar. Ne için toplanmışlar? Senin rızan için toplanmışlar. Peki benden ne istiyorlar? Cennetimi görmüşler mi? Görmemişler. Görseler daha çok arzularlar. Peki neyimden sakınıyorlar? Cehenneminden. Görmüşler mi? Görmemişler. Peki görselerdi, sakınmak için her şeyi yaparlardı. Allah Azze ve Celle, ben onlara istediklerini verdim, korktuklarından emin kıldım diyor. Yani azat ettim. Bak bizim haberimiz olmadan bir şeyler oluyor. Arkasından melekler diyor ki ya Rabbi, onların arasına oradan gelip geçerken oturanlar da var. Onlar ne olacak? Onlar öyle bir topluluklar ki aldıkları insanı ne yapar? Islah ederler aralarına. Ben onların hürmetine onları da affettim diyor. Şimdi al bu hadisi. Abdülkadir Geylani zikir çekiyormuş. Sarhoşun birisi gelmiş, bakmış. O da kafasını iki sallamış. Ondan sonra adam ölmüş. Giderken Abdülkadir Geylani hemen meleğin yanına gelmiş, kılıcını vurmuş, kafayı almış, evine götürmüş. Meleğe demiş ki bu benim zikrimi gördü, bunu götüremezsin. Melek gövdeyi götürmüş. Allah Azze ve Celle demiş ki haşa, ben ona hepsini bağışladım. Ya böyle saçmalık olur mu? Ama sen dinini öğrenmezsen hak olanı bak nasıl batıla götürüyor. Hadid suresinde evvel o, ahir o, zahir o, batin o ayetini alıyor. Allah Azze ve Celle'nin her şeyle hulul ettiğini ve vahdetir vücut inancını götürüyor. Sen dinini tam öğrenmez okumazsan o adam sana hak gelenle ne yapar? Yutturur. Allah diyor Adem'i kendi suretinde yarattı. Yüze vurmayın. Ona ruhundan bir ruh verdi diyor. Bak demek ki biz de Allah'tan bir parçayız diyor. Öyle ileriye gidiyor ki hatta İbn-i Teymiye'nin Muhyiddin İbn-i Arabiye kafir zındık dediği bu noktadır. Bir tanesi İbn-i Arabiye kalkıyor diyor ki Şeyh diyor, madem biz Allah'tan parçayız o zaman hiçbirimiz birbirine haram olmaması lazım. Doğru diyor. Peki diyor, niye eşlerimiz bize helal da annelerimiz, kız kardeşlerimiz haram? Aynen İbn-i Arabi şöyle diyor. Onlar diyor helal olmaya helal ama şeriat ehli ona haram kılıyordur. İbn-i Teymiye bu noktada zındık diyor. Niye İbn-i Teymiye'yi tekfirci diye, tasavvufu tekfir ediyor diye çıkarıyorlar da söylediği sözü gündeme getirmiyorlar? İşlerine gelmiyor. Bugün tasavvufta her türlü pisliği böyle görebilirsiniz. Ve her türlü pislikte ne yapıyor? Bunlardan yayılıyor. Çünkü analarıyla zina etme Yahudiliktedir ve tasavvuf pisliğini çıkaran da ilk onlardır. Onun için dini temellerinden öğrenme, doğruyu yakalama, aynı zamanda karanlıktan, pislikten de uzak kalmaya sebeptir. Bizler selefin menhecine tabiiz, fehmine değil kardeşler. Eğer fehme tabiysek herkesin görüşü dindir. Aklın da hiçbir zaman yolu ne yapmaz? Bitmez ve akıl da öğrendiği her şeye göre ne yapar? Yön değiştirir. Allah seleften razı olsun. Onlar diyor ki Ömer bin Abdülaziz, kim dinini diyor tartışmaya açarsa çok fikir değiştirir diyor. Çok fikir değiştirir. Mutezile'nin birisi geliyor. Gel diyor Ebu Said, seninle tartışalım. Ben dinimi biliyorum diyor. Sen bilmiyorsan git ara diyor. Kim dinini tartışmaya açarsa çok fikir değiştirir diyor. Allah ayaklarımızı İslam'da sabit kılsın. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. O sahabenin iman ettiği gibi iman etmeyi ve hak yolda ölmeyi ve o sahabelerin can verdiği gibi can vermeyi bizlere nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.